mięsno-mięsnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest środa, godzina 11, więc czas na serwis trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, zmarło prawie 500 osób. To rekordy czwartej fali pandemii. Unia Europejska powinna mieć strategię wobec działań reżimu Łukaszenki, mówi w trójce jeden z liderów białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości na Podlasiu obawiają się eskalacji konfliktu na granicy z Białorusią. Rekord czwartej fali pandemii. 24239 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził pół godziny temu resort zdrowia. Zmarły 463 osoby z COVID-19. Nowych przypadków jest to prawie 6 tysięcy więcej niż tydzień temu w środę. W szpitalach przebywa ponad 15 tysięcy pacjentów z COVID-19, w tym 1326 chorych podłączonych jest do respiratorów. Specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Ernest Kuchar przyznaje, że liczba zakażeń będzie rosła. I dopóki nie osiągniemy szczytu, to tak będzie to wyglądało. Codziennie będzie większa liczba zakażeń, aż osiągniemy, powiedzmy, ten punkt przełomowy, z którego zacznie spadać. Kiedy on będzie, to trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni. Według prognoz resortu zdrowia szczyt czwartej fali pandemii spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Najwyższą liczbę nowych przypadków od początku pandemii potwierdzono w Czechach. Ostatniej doby było blisko 22,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Jutro czeski rząd będzie decydował o nowych restrykcjach. A sprawi Wojciech Stomba. Największy dotąd dzienny przyrost infekcji odnotowano w styczniu, kiedy testy ujawniły prawie 18 tysięcy zakażeń. Według danych czeskiego Ministerstwa Zdrowia w szpitalach jest obecnie 4425 pacjentów z COVID-19. Stan 661 osób jest określany jako ciężki. Wczoraj zmarło 27 chorych, jednak liczba ta nie jest ostateczna i będzie jeszcze aktualizowana przez resort zdrowia. Jutro ustępujący rząd Andreja Babisza ma podjąć decyzję w sprawie nowej strategii w walce z pandemią. Jedną z propozycji jest odejście od uznawania testów antygenowych. Kolejna mówi o nieuznawaniu żadnych testów, na przykład w lokalach gastronomicznych, hotelach i podczas imprez masowych, gdzie wstęp miałyby tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Najsurowszy rozpatrywany wariant to tak zwany model austriacki, oznaczający lockdown dla osób niezaszczepionych. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Unia Europejska powinna przyjąć specjalną strategię działań wobec białoruskiego reżimu, mówi w trójce Paweł Łatuszka, był ambasador Białorusi w Polsce, obecnie jeden z liderów białoruskiej opozycji. Jak podkreślał na naszej antenie, społeczność międzynarodowa musi zdecydować się na kroki, których wcześniej zabrakło. Nieuznanie Łukaszenki jako prezydenta, to nigdy nie nastąpiło. Nie uznali wyborów, nie uznali jakby legitymność wybrania Łukaszenki, ale politycznie i prawnie nie zapadła decyzja o nieuznaniu Łukaszenki. Drugie pytanie to właśnie uznanie jego za przestępcę międzynarodowego, to jest bardzo ważne. I trzecie to sankcje. Trzy elementy wykorzystać trzeba jednocześnie, wtedy będzie wynik. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi, że wojna hybrydowa na granicy z Białorusią toczy się także w sferze informacyjnej. Gość Polskiego Radia 24 skomentował w ten sposób oskarżenia Rosji, która przypisuje Polsce odpowiedzialność za kryzys humanitarny na granicy. Wiceminister podkreślił, że rosyjska propaganda próbuje przerzucić odpowiedzialność na Polskę, aby w lepszym świetle pokazać reżim Łukaszenki. Z jednej strony Bogu ducha winny Aleksandru Łukaszenko, przez którego terytorium nie wiadomo skąd przechodzą migranci i oczywiście zła Polska, która nie przestrzega zasad humanitaryzmu. Będziemy dostawać teraz ze wschodu lekcje, jak należy prawidłowo traktować wszystkich ludzi, bo wiadomo, że w Rosji prawa człowieka zawsze są stawiane na pierwszym miejscu, tylko nie u siebie, tylko wszędzie innych. A od tygodni migranci głównie z Bliskiego Wschodu kierowani są przez reżim Łukaszenki na naszą wschodnią granicę i próbują nielegalnie przedostać się do Polski. A przy granicy jest około 4 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, 15 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące policjantów. 2 grudnia kończy się stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią. Wielu mieszkańców przygranicznych miejscowości na Podlasiu obawia się eskalacji napięcia na granicy. Jednym z niespokojnych rejonów jest granica w powiecie hajnowskim. Mieszkańcy Hajnówki przyznają, że odczuwają niepokój. Na sygnałach, że samochody policyjne wojskowe, człowiek byłby na prądzie jakim, czy co? Wojsko jeździ. No jest trochę. Codziennie na sygnałach. Tu na ulicy widać, jak te radiowozy jadą na sygnale. No to się wtedy słyszy już, że kilkanaście jedzie. Hajnowcy, matki muszą iść do pracy, ojcowie. Bardzo przeżywają to, że dzieci idą same do szkół, boją się

Już w przyszłym roku ukażą się ponownie listy Maurycego Mochnackiego. Co ciekawe, po raz ostatni jego listy, czyli działacza niepodległościowego oraz żołnierza Powstania Listopadowego, ukazały się 160 lat temu. Ich wznowienie będzie zawierało listy przechowywane do dziś w archiwum rodziny Mochnackich przez panią Martę Ławacz, która jest gościem Trójki przed południem. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jest pani krewną Maurycego Mochnackiego. Kim był dla polskiej historii? Bo okazuje się, że te zachowane listy dają bezcenny wgląd w funkcjonowanie wielkiej emigracji tuż po upadku Powstania Listopadowego. Kim był Maurycy? No, to dużo by mówić. Wydaje mi się, że on był tak wszechstronny, że ciężko go sklasyfikować. Pisarz, żołnierz, publicysta, miłośnik kultury, człowiek niezwykle oczytany. Mało kto wie, ale on był też tłumaczem języka niemieckiego. On zachwycał się Chopinem, on zachwycał się Mickiewiczem i o nich pisał, więc trudno go sklasyfikować. Ja myślę, że zapamiętany został jako jeden z szpiegów Powstania Listopadowego i żołnierz. Szczególnie dzięki temu dziełu, które napisał już na emigracji, Powstanie Narodu Polskiego. Więc tak mi się wydaje, że tak jak powiedziałam, klasyfikacja jest trudna. Natomiast listy były wydane przez matkę rzeczywiście w XIX wieku i teraz pan profesor Mirosław Strzyżewski się nad nimi pochylił i pracuje nad ich wydaniem powtórnym. Listy pokazują nie tylko sytuację na emigracji, ale też takie codzienne życie tych uciekinierów, ich niedole, ich takie szarpanie się z losem i tą wewnętrzną sytuacją. Ta sytuacja, ja mam taką refleksję, że ta sytuacja tak naprawdę niewiele się różni od naszej obecnej sytuacji. Wydaje mi się, że my mamy po prostu taki charakter narodowy, zawsze się ze sobą sprzeczamy, kłócimy i ciągniemy w swoją stronę. Jest to takie budujące, bo to znaczy, że to jest nasza siła i nie ma co się tak strasznie przejmować takim chaosem wewnętrznym, bo ten obraz, który z listów się wyłania, to jest właśnie taki obraz tego, że każdy z bohaterów tutaj ma swoją receptę na dalszą drogę i dalszą walkę o niepodległość. Co z tych listów jeszcze wynika? Mówiła pani, że Maurycy Mochnacki jakby bardzo tęsknił za naszym krajem, bo i też zachwycał się Fryderykiem Chopinem, który przecież komponował utwory pełne tej tęsknoty do ojczyzny. Maurycy Mochnacki zresztą niestety odszedł nie w ojczyźnie, tylko właśnie za granicą. Tak, Maurycy, no i tu trzeba też wspomnieć jego brata Kamila, który odszedł, był młodszy, a umarł rok wcześniej. Umarł na gruźlicę, bo Maurycy, powszechnie się mniema, że Maurycy też umarł na gruźlicę, ale to nie jest prawda, on wszedł na serce. On miał chyba kilka zawałów, to wynika właśnie z tych listów, tam są opisane jego różne słabości. Po śmierci miał też przeprowadzoną sekcję zwłok, z której wynika, że po prostu to serce nie dało rady, a płuca były w pełni zdrowe. Więc trzeba też pamiętać o tym, że to razem z Maurycem właśnie uciekł i Kamil, i Michał Podczaszyński, który był takim właściwie trzecim bratem, czwartym, bo był jeszcze tym Oleon, który został w Polsce. I właśnie jego listy mówią nie tylko dużo o historii Polski, ale także o chorobach, które trapiły rodzinę Mochnackich, a co za tym idzie, o stanie medycyny w XIX wieku, więc wiele możemy odkryć dzięki nim. Tak, rzeczywiście polecam, ponieważ tutaj są całe opisy. No, ja nie będę ich przytaczała teraz i o nich opowiadała, bo niektóre są rzeczywiście mało jakieś takie przyjemne, ale rzeczywiście można sporo się nauczyć, jakie były metody i jak w jaki sposób leczono, co tam uważano, czym należy leczyć dane schorzenie. Jest też dokładny opis ostatniej dni Maurycego, no i właśnie tej sekcji zwłok, co też jest ciekawe. Ja myślę, że w ogóle jakaś historia badana przez lekarzy właśnie też jest ciekawa i to jest też, jakiś lekarz mógłby się pochylić nad tymi opisami i może przeprowadzić właściwą diagnozę tego, co tam się działo. Niepublikowane od 160 lat listy Maurycego Mochnackiego ukażą się już w przyszłym roku, a my zachęcamy do słuchania Trójki, bo pani Marta Ławacz, która była dzisiaj naszym gościem, zagości ponownie u nas o 13 w niedzielę u Magdaleny Złotnickiej. Także zapraszamy, do zobaczenia i czekamy na publikację. Dziękuję bardzo, do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie,

trwa listopad, ale trwa również jazztopad. Wiedzieli o tym państwo? A jeśli nie, to pora najwyższa odkryć karty festiwalu, który nosi taką nazwę. 13 koncertów w Narodowym Forum Muzyki to program 18. edycji tego festiwalu, który do niedzieli odbywa się we Wrocławiu. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny tego wydarzenia, Piotr Trukiewicz. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Co jest mottem tegorocznego festiwalu? Myślę, że mottem jest przede wszystkim powrót do przeżywania koncertów na żywo, bo w zeszłym roku niestety musieliśmy właściwie cały festiwal odwołać praktycznie tydzień przed rozpoczęciem. Także no, jak gdyby z wielkim takim znakiem zapytania czekaliśmy, czy ta tegoroczna edycja będzie mogła się odbyć. Jesteśmy mniej więcej w połowie festiwalu, no i do tej pory koncerty odbywają się według planu, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że mam pełne sale, że możemy znowu gościć naszą wspaniałą publiczność, no i znakomitych artystów. Pandemia pokrzyżowała wiele planów wszystkich z nas, no ale co już mogliśmy w takim razie zobaczyć, skoro mówi pan, że wszystko w tym roku jednak wedle planu, który sobie państwo założyli, co mogliśmy zobaczyć? No przede wszystkim rozpoczęliśmy festiwal od koncertu Charlesa Lloyda i to jest artysta, z którym mamy bardzo taką głęboką relację, bo po raz piąty występował na festiwalu. Jeden chyba z najważniejszych mistrzów, który ciągle jakby poszukuje nowych dźwięków i to jest dla nas niesamowita postać dla naszej publiczności. Także tym koncertem rozpoczęliśmy i on był naprawdę niezapomniany. Później weszliśmy w trochę bardziej improwizowane klimaty, bo projekt Melting Pot, który od 8 lat funkcjonuje w ramach festiwalu, to jest taki projekt, który wspiera młodych improwizatorów z Europy. No i duet Chris Davis z Sylwii Courvoisier, czyli dwie chyba najważniejsze pianistki, które bardzo mocno związane są ze sceną nowojorską oczywiście, ale po raz pierwszy w Polsce miały okazję wystąpić w duecie i to też były premierowe kompozycje, więc ten koncert był również bardzo, bardzo ciekawy. No a oprócz tego Joel Ross, czyli takie młode pokolenie, bardzo jazzowe, artysta, który niedawno podpisał kontrakt z wytwórnią Blue Note, nie ma jeszcze 30 lat, także wyznacza jak gdyby nowe kierunki w tym jazzie współczesnym. To też był bardzo ciekawy wieczór. No ale też za nami improwizacja organowa, właściwie taki dzień medytacji wczoraj. Zazwyczaj w ramach festiwalu mamy takie bardzo intensywne weekendy i troszkę spokojniejsze wydarzenia, znaczy mniej tych wydarzeń po prostu jest w ciągu tygodnia. No wczoraj mieliśmy okazję kompletnie odpłynąć i naprawdę się odprężyć w sali głównej Narodowego Forum Muzyki. Niesamowita improwizacja na naszym nowym instrumencie, w ogóle przepiękne organy, które właściwie mają nieskończone możliwości, jeśli chodzi o brzmienia. Także no dzieje się dużo i cieszę się, że ta energia festiwalowa pomimo cały czas takiej trochę niespokojnej sytuacji pandemicznej wróciła i to wróciła chyba ze zdwojoną mocą, bo chyba wszyscy już nie mogliśmy się doczekać, żeby festiwal powrócił. Co jeszcze w takim razie przed nami na festiwalu Jazztopad? Dzisiaj odwiedzamy Kanadę i to jest taka współpraca, którą mamy od 6 lat z festiwalem w Vancouver. Tam też polscy artyści regularnie koncertują. Kat Toren, Michael Bates w duecie. To są akurat artyści, którzy wystąpili w ramach festiwalu Jazztopad, ale w ramach jego nowojorskiej edycji. Od 5 lat organizujemy festiwal również w Nowym Jorku. Także po raz pierwszy zagrali w duecie 2 lata temu. No i ten koncert był przepiękny, także zdecydowałem zaprosić ich również do Wrocławia. No a jutro zaczynamy rezydencję artystów z Berlina i to jest taka bardzo współczesna odmiana jazzu, bardzo eklektyczna, bardzo berlińska, te dźwięki na granicy hip-hopu, muzyki klubowej, awangardy, free jazzu. Zaczynamy od koncertu Coma Saxo, którego liderem jest Peter Elt, szwedzki kontrabasista, który chyba jest jedną z czołowych postaci takiego właśnie nowego nurtu improwizacji. Później Lucia Kadocz, znakomita szwajcarska wokalistka. No i koncerty również w Mleczarni, nie tylko jak w salach Narodowego Forum Muzyki, ale w klubokawiarni Mleczarnia, która po raz kolejny jest naszym klubem festiwalowym. No i później wkraczamy w weekend, ten najbardziej intensywny czas na festiwalu, bo będziemy w mieszkaniach prywatnych właściwie przeróżnych miejscach wrocławskich. Zaczynamy od godziny 12, w samo południe, koncerty będą aż do godziny 23, więc tak naprawdę sobota, niedziela to jest taki maraton festiwalowy i też taka różnorodność doznań, bo z jednej strony fantastyczne sale Narodowego Forum Muzyki, a z drugiej strony po raz kolejny wrocławianie zdecydowali się nas ugościć u siebie. To również bardzo cieszy. I jak można uczestniczyć w festiwalu? Czy są dostępne jeszcze bilety? Wie pani co, na niektóre koncerty resztki biletów faktycznie jeszcze są. Wiem, że na te rezydencje berlińskie już nie ma. Teraz w sobotę mamy też taki koncert, o którym nie wspomniałem, James Brandon Lewis. To jest akurat saksofonista, który robi bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. On właściwie od kilku lat jest chyba jednym z najbardziej zapracowanych jazzmenów. To będzie premierowy koncert z kwartetem Mocosławskiego, z kwartetem smyczkowym, z którym zresztą współpracujemy w ramach festiwalu od wielu, wielu lat. Na ten koncert niestety już nie ma biletów, ale wiem, że są jeszcze bilety na koncert finałowy i to jest też powrót artysty, który jest bardzo mocno związany z festiwalem, Maciej Obara. To będzie ten taki akcent polski, bo w pierwszej części koncertu Amelia Obrębowska, znakomita polska skrzypaczka ze swoim kwartetem, a na finał premiera kompozycji Maćka Obary z Louisem Sklawisem, chyba z najbardziej rozpoznawalną postacią francuskiej sceny improwizowanej. No i Dominik Wania. Dominik Wania, który zarówno z Maćkiem Obarą nagrywa dla wytwórni ECM, tej chyba najbardziej prestiżowej wytwórni z Monachium. No tu mamy akurat do czynienia z całkowicie nowym programem. Programem, który w ciągu tego lockdownu długiego Maciek wykorzystał ten czas, żeby skomponować kilka wspaniałych, nowych utworów, więc no, myślę, że czeka nas kolejne wielkie wydarzenie festiwalowe. I to wszystko na jazztopadzie tak zwanym. Rozmawiamy o jazzie z dyrektorem artystycznym tego festiwalu, Piotrem Turkiewiczem. Za chwilę wracamy. Coś ode mnie chce, podnosi wrzask, że nie opłacam się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie nośno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Rozmawiamy o 18 już edycji festiwalu Jazztopad, który do niedzieli odbywa się we Wrocławiu. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny Piotr Turkiewicz. Artyści z całego świata biorą w nim udział. Czym różni się jazz wykonywany przez na przykład artystę z Niemiec, artystkę z Kanady i Szwajcarii? Czy można to usłyszeć? Ja myślę, że to nie jest taki prosty podział. Bardziej powiedziałbym, że są to podziały związane z konkretnymi miejscami, czyli na przykład miastami, które tworzą dani artyści. Bo tak jak wspominałem, Berlin jest takim przykładem, Nowy Jork na pewno też. To są miasta, które w jakimś sensie mają swoje brzmienia. Ten berliński eklektyzm jest takim bardzo charakterystycznym trendem ostatnich kilku lat. Ale tak naprawdę bardzo trudno byłoby tutaj w tym kierunku pójść, że na przykład Francuzi brzmią zupełnie inaczej niż artyści, nie wiem, z Hiszpanii. Oczywiście, jeżeli to są artyści, którzy, nie wiem, czerpią na przykład bardzo z tradycji danych państw, to tak, można by było się doszukać jakichś charakterystycznych brzmień. Ale jeśli chodzi o improwizowaną muzykę, czyli to, co przeważa na naszym festiwalu, no to tutaj improwizacja jest bardzo uniwersalnym językiem. Rozumiem, że pora roku nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o jazz. No, myślę, że ta aura, którą mamy za oknami, sprzyja temu, żeby właśnie zamknąć się w przytulnych wnętrzach Narodowego Forum Muzyki czy naszego klubu festiwalowego i oddać się tej wspaniałej improwizacji. Na pewno tak. Te festiwale, które w lecie odbywają się, te takie festiwale, które są plenerowymi, to zupełnie oczywiście inny nastrój. Także jesień sprzyja jazzowi jak najbardziej. Gdzie możemy szukać ewentualnych biletów i większej ilości informacji na temat Jazztopada? No przede wszystkim polecam naszą stronę www.jazztopad.pl, również stronę Narodowego Forum Muzyki, bo tam oczywiście oprócz festiwalu całe mnóstwo znakomitych wydarzeń, czyli nfm.wroclaw.pl. No i bardzo gorąco polecam nasze portale społecznościowe, bo tam jesteśmy bardzo aktywni, Instagram, Facebook, tam wszelkie informacje, tam też wrzucamy co chwilę fajne takie zapowiedzi koncertów przygotowane przez artystów, relacje z koncertów, także teraz w tym okresie te media społecznościowe faktycznie są bardzo, bardzo aktywne, więc mam nadzieję, że tam Państwo będą mogli również zajrzeć. Zapraszamy zatem na festiwal Jazztopad do Wrocławia. Naszym gościem Trójki przed południem był dyrektor artystyczny tego wydarzenia Piotr Turkiewicz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że